شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربونی ها و دوستی ها. سلام و صد تا سلام، هزار تا سلام به همه دخترای نازم، به همه پسرای خوبم، به همه بزرگترای مهربونی که الان کنار بچه ها نشستن و دارن قصه رو گوش میکنن. شبتون بخیر، آرزو میکنم هر جا هستین حالتون خوبه، خوب باشه. بچه ها بریم سر وقت یه قصه خیلی قشنگه، به خصوص برای اونایی که لباس خیلی دوست داره. اسم قصه‌مون هست قشنگترین لباس. یکی از خونه های شهرمون، علی کوچولو با پدر و مادر و خواهر مهربونش زندگی میکرد. مامان علی کوچولو یه عالم کارهای قشنگ بلد بود. مثلا اون خیلی خوب آشپزی میکرد، غذاهای خوشمزهی میپخت. همه از آشپزی مامان جون تعریف میکردن. یکی دیگه از کارهایی که مامان علی کوچولو بلد بود خیاطی بود. علی و مریم هر وقت لباس لازم داشتن، مادر میرفت به پارچه فروشی، پارچه های قشنگ میخرید و براشون لباس میدوخت. دیروزم مادر رفته بود پارچه فروشی و بازم پارچه خریده بود. علی کوچولو خیلی دلش میخواست هرچی زودتر پارچه ها رو ببینه تا یکی از اونا رو انتخاب کنه و مامان براش یه لباس خوشگل بدوزه. بالاخره مامان پارچه ها رو به بچه ها نشون داد. یکی از پارچه ها رنگی صورتی بود. گلهای ریز و قشنگی داشت. اون یکی رنگش آبی بود و راه راه سفید داشت. مادر گفت پارچه صورتی برای مریم، پارچه آبی هم برای علی. علی گفت نه، من صورتی رو بیشتر دوست دارم. مادر گفت اما عزیزم، این پارچه صورتی گل داره، پسرونه نیست. علی کوچولو گفت مگه چه فرقی میکنه؟ لباس لباس دیگه. مادر خندید و گفت عزیز دلم، آقایون و خانمها یعنی مامانا و باباها لباساشون با هم دیگه فرق داره. مریم خواهر علی کوچولو گفت همون جور که شکل لباسامون فرق داره، رنگشون هم فرق داره، گلاشون هم فرق داره. مثلا نمیشه با پارچه های گلگلی شلوار مردونه بدوزیم، ولی میشه باهاش دامن زنونه بدوزیم. مادر گفت حالا علی جون، به نظرت من میتونم با این پارچه صورتی که گلهای ریزی هم داره برات یه شلوار یا پیراهن بدوزم؟ اگه من بدوزم تو میپوشی؟ علی کوچولو یه کمی فکر کرد و گفت نه خب نمیشه، آخه من یه مردم. مادر خندید و گفت پس منم با پارچه آبی راه راه یه پیراهن قشنگ برای پسرم میدوزم، یه دامن خوشگلم با پارچه صورتی گلدار برای دخترم، چطوره؟ بچه ها خندیدن و خوشحال شدن که مادر جون میخواد براشون لباس بدوزه. اونا خوب میدونستن که مامان مهربونشون یه خیاط ماهره و لباسشون ناز و قشنگ میشه. اونا از مامان تشکر کردن و برای دوخته شدن لباسا منتظر موندن. دو سه روز بیشتر نگذشته بود که لباسا دوخته شد. مامان مهربون صداشون کرد تا اونا لباساشون رو بپوشن. لباسایی که مامان دوخته بود خیلی قشنگ بود. اونقدر قشنگ که بچه ها دیگه دلشون نمی اومد اون لباسا رو از تنشون در بیارن. دلشون میخواست لباسای قشنگشون رو هرچی زودتر به پدر نشون بدن. مامان که خوشحالی بچه ها رو دید با خنده و مهربونی به آشپزخونه رفت تا یه غذای خوشمزه هم بپزه. عزیزای دلم، شما هم لباس دوست دارین؟ بله، اگه مامان خیاطی میکنن پارچه با مامان برین تهیه بکنین، از بازار بعد بیاین مامان براتون یه لباس خوشگل بدوزن، برای داداش، برای شما دختر گلم. منم وقتی کوچولو بودم مامانم یه لباس برام میدوخت، دلم نمیخواست که از تنم در بیارم، حتی با اون میخوابیدم. آره، دوست داشتم همیشه با هم باشه، اونقدر میپوشیدم تا دیگه یواش یواش کهنه بشه و پاره بشه و اون وقت مامان دوباره یه لباس جدید برام بدوزه. قربون لباساتون برم، لباسایی که به تن شما خیلی برازنده است. هرچی بپوشین قشنگی، برای اینکه خودتون خوشگلین، خودتون نازین. خدا حافظ همگی شما.